دست دوستی خدا گرفتم، گفتم شاید مهربون تر بشی، با التماس راز دلم رو گفتم که با دلم یار و یاور بشی. دلم از این نسوزه این عمر دروزه، همیشه چشم راهم زیر عشق و آهم، دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار عادت نداره. عشق تو آخرین آرزومه، بی تو آرزوهام نتمومه، چقدر امروز و فردا، چقدر وعده بی جا، سراپا انتظارم، یه عمر بیقرارم. دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار عادت نداره. دست دوستی خدا گرفتم، گفتم شاید مهربون تر بشی، با التماس راز دلم رو گفتم که با دلم یار و یاور بشی. دلم از این نسوزه این عمر دروزه، همیشه چشم راهم اسیر عشق و آهم، دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار عادت نداره. کویر تشته ام توی بارون، تو چشم خسته ام بی تو گریون، توی بهانه دل به دردم، توی درمون، برام خیلی عزیزی جلیلی واسه مجنون. دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار عادت نداره. دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار عادت نداره. دلم بیشتر از این صبر نداره، طاقت نداره، آخه به انتظار